สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อคณะซื้อช้างงานที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังปางลองเมืองตองยีได้ข้ามฝั่งโขงไปยังบริเวณสามเหลี่ยมทองคำโดยมีชาวพม่าชื่อนายวินโบที่จะเป็นคนนำทางชาวคณะผ่านเส้นทางที่เป็นทางดินที่แสนจะทุลักทุเลด้วยรถแลนด์โรเวอร์ขึ้นเหนืออีกราวๆกว่า400กิโลเมตรภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและเมื่อยามค่ำคืนมาถึงก็ต้องหาที่จอดพักเพราะวิสัยทัศน์ค่อนข้างแย่ถนนมีสภาพเป็นหุบเหวไหนจะโจรและสัตว์ป่าอันตรายอีกมากมายแต่ทั้งคณะก็ได้เจอกับไอ้เสือโคร่งหางด้วนตัวเคืองที่มันไม่กลัวใครหน้าไหนและได้กัดกินชาวบ้านกะเรียงนายวินโบได้บอกกับทั้งคณะว่าต่อจากนี้จะไม่สามารถเดินทางด้วยรถทุกคนจะต้องเข้าปางลองแบบเดินเท้าโดยได้ว่าจ้างนายพรานผู้ชำนาญป่าเขตนี้เพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะนายวินโบคนเดียวคงจะไม่ไหวป่าที่ทั้งคณะกำลังจะเดินทางเข้าไปกันนั้นคนพื้นถิ่นเรียกกันว่าป่าดงผีดิบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและว่ากันว่าซากศพหลายศพในป่าเขตนี้ฟื้นคืนชีพและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังอาถรรพ์ผียอดหวายตอนที่3พร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อทั้งคณะซื้อช้างงานได้ทราบเรื่องดังกล่าวโดยทั่วกันแล้วต่างมีความวิตกกังวลขึ้นมาโดยทันทีโดยเฉพาะพรานเสียงและนายวินโบด้วยเพราะบุคคลทั้งสองคนนี้ต่างรู้ถึงกิตติศัพท์ความน่ากลัวของผีกระหังมากกว่าใครเพื่อนในคณะถ้าพูดว่านชนิดนี้มันสามารถกลืนร่างกายของผู้ที่เล่นคุณเล่นของแล้วมันจะบังเกิดความหายนะขึ้นอย่างแน่นอนพวกโยมรีบออกเดินทางกันเถิดชักช้าจะไม่ทันการพระภิกษุรูปนั้นรีบเอ่ยบอกเป็นภาษากะเหรี่ยงแก่คณะสิ้นเสียงพระรูปนั้นพรานเสียงจึงรีบเอ่ยบอกแก่คณะ รีบออกเดินทางกันเถอะครับเราต้องเร่งเดินแล้วป่าข้างหน้ามันเป็นดงผีดิบผมไม่แน่ใจว่าผมจะพาคณะผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าเพราะเสียงร่ำลือเล่าอ้างถึงความเฮี้ยนของป่านี้ก็มีเรื่องราวอาถรรพ์มากมายพอดู สิ้นเสียงพรานเสียง พวกเราทุกคนรีบไปเถอะเร็วเข้า ผู้กองเริงได้เอ่ยบอกแก่คณะเสียงดังลั่นแล้วทั้งคณะซื้อช้างงานและกลุ่มชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นจึงรีบออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าดงผีดิบเพื่อเดินทางมุ่งหน้าไปยังปางลองทันทีการเดินทางของทั้งสองคณะรีบออกเดินทางไปตามที่เป็นด่านช้างอันเนื่องจากสภาพป่าที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไรนักเนื่องจากเป็นป่าดงดิบที่รกทึบและปกคลุมด้วยเครือเถาวัลย์ที่หนาแน่นบรรยากาศในป่านี้มันช่างน่าหลงไหลยิ่งนักแต่ทว่าคณะเหล่านี้เป็นนายพรานที่ออกหาล่าสัตว์ป่าด้วยเพราะความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติล้วนมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่รายล้อมเหล่าคณะและแล้วคณะก็ได้เดินพ้นผ่านป่าที่แสนจะรกออกมาในบริเวณที่เป็นป่าโล่งใจกลางภูเขาท่ามกลางสภาพที่แสนจะเย็นสบายเนื่องจากป่าบริเวณนี้เป็นป่าที่มีลักษณะของไม้เต็งรังขนาดใหญ่ผสมผสานกับไม้เบญจพรรณอากาศจึงโปร่งโล่งเย็นสบายด้านของคุณจองพบได้นำลูกอมทอฟฟี่มากมายหลายชนิดในเป้สะพายหลังที่พกติดตัวมาจากพระนครแจกจ่ายให้แก่ทุกคนได้อมแก้เครียดขณะที่เดินทางอยู่ป่าดงผีดิบ อยู่อีกไกลไหมครับไอ้หน่อยเอ่ยถามพรานเสียงเบาๆขณะเดินเท้า เดินอีกราวๆครึ่งชั่วโมงคงจะถึงนะครับจากการคาดคะเนคร่าวๆของผมนะ พรานเสียงรีบเอ่ยตอบไอ้หน่อยโดยทันทีการเดินทางของทั้งสองคณะนั้นได้ก้าวผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาถึงชายป่าทางเข้าป่าดงดิบที่เรียกกันว่าดงผีดิบ ผมว่าคืนนี้เราคงต้องพักอยู่ตรงชายป่านี่แหละครับพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางเข้าดงผีดิบ พรานเสียงรีบเอ่ยบอกคณะเนื่องด้วยเวลานี้เป็นเวลาราวๆ6 โมงเย็นแล้วซึ่งพรานเสียงก็ไม่อาจจะคาดเดาได้เลยว่าจะออกเดินทางต่อไปได้อย่างไรด้วยสภาพป่าของดงผีดิบนั้นเป็นป่าดงดิบที่รกชัดไม่เหมาะกับการเข้าไปเดินทางในยามพระอาทิตย์ลับแสงอย่างยิ่ง ผมว่าถ้างั้นคืนนี้เราคงต้องพักชายป่าทางขึ้นดงผีดิบนี่แหละครับผมจะนำทุกคนไปพักที่ชายป่าตรงที่เป็นลานโล่งตรงนู้นก่อนดีกว่าอย่างน้อยๆก็มีแหล่งน้ำเล็กๆที่เราพอจะใช้หุงหาอาหารได้บ้างรุ่งขึ้นแล้วค่อยเดินทางฝ่าดงผีดิบต่อไป พรานเสียงเอ่ยบอกแก่เหล่าคณะทันทีจากนั้นพรานเสียงจึงเอ่ยถามภาษากะเหรี่ยงไปยังคณะพระสงฆ ์ว่าแต่คณะของพวกคุณจะเดินทางต่อไปหรือว่าจะหยุดพักกับเราที่นี่ก่อน สิ้นเสียงคำถามของพรานเสียงนายปะอูนชาวกะเหรี่ยงจึงเอ่ยบอกมาว่า เห็นที่พวกเราคงต้องพักที่นี่ก่อนแล้วครับจะเดินทางในยามกลางคืนฝ่าดงผีดิบเห็นที่คงไม่ไหวอย่างน้อยๆที่นี่ก็มีพวกคุณอยู่เป็นเพื่อน นายปะอูนเอ่ยบอกเบา ๆพวกเราทุกคนจัดเตรียมหุงหาอาหารกันเลยนะคืนนี้เราจะนอนค้างคืนอยู่ที่นี่แหละ ผู้กองเริงรีบเอ่ยสั่งงานทันทีจากนั้นนายทองนายแสงและนายกล้าจึงรีบช่วยกันจัดเตรียมฟืนเพื่อหุงหาอาหารการกินและในค่ำคืนนี้ทั้งสองคณะคงหลีกเลี่ยงการพักค้างคืนที่ชายป่าดงผีดิบไม่ได้แท้เชียวหลังจากทั้งคณะซื้อช้างงานและกลุ่มชายชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นกินอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพ่อครัวที่ประกอบอาหารเย็นในวันนี้ก็คือลุงส่างแปงนั่นเองบรรยากาศของชายป่าเรียบดงผีดิบคืนนี้มันช่างเงียบสงัดและวังเวงใจยิ่งนักหากถ้ามาเพียงลำพังไม่กี่คนสติสัมปชัญญะอาจจะหลุดจนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นแน่เมื่อเวลาย่างใกล้เข้า1 ทุ่มความมืดมิดก็ปกคลุมเข้ามืดสนิทจะมีเพียงแต่แสงจากกองไฟที่ไอ้หน่อยได้ก่อไว้เป็นกองไฟใหญ่จากเศษไม้ตามธรรมชาตินั่นเองเต็นท์ใหญ่ได้ถูกกางขึ้นเป็น2 หลังโดยที่พระภิกษุที่ร่วมเดินทางมานั้นท่านได้ขอตัวนั่งทำพิธีสวดมนต์ชุ่มนุมเทวดาอยู่เบาๆในเต็นท์นอน คืนนี้เห็นทีเราต้องระวังตัวกันหน่อยนะครับผมรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู ้ผู้กองหนุ่มเอ่ยขึ้นบอกคณะ ก็นั่นแหละสิครับ นายวินโบรีบเอ่ยเสริมขึ้นทันที ดูโน่นสิครับผู้กอง ทิดหมานเอ่ยบอกผู้กองเริงเบาๆก่อนเอานิ้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าม ีอะไรวะไอ้หมาน ผู้กองหนุ่มเอ่ยถามทิดหมานอีกครั้งแล้ววินาทีนั้นเองไอ้หน่อยก็ได้อุทานขึ้นเบา ๆคืนเดือนดับครับผู้กอง คืนนี้เป็นวันแรม15 ค่ำผู้กองยังจำคำบอกเล่าของพ่อใหญ่สีเมืองไซยบุรีได้ไหมครับ สิ้นคำพูดทิดหมานพลันปู่หวดก็ได้เอ่ยเสริมขึ้นมาเบา ๆคืนแห่งพลังอาถรรพ์พูดผีสัมภเวสีต่างๆใช่ไหมครับ สิ้นคำปู่หวดมูเทียนรีบเอานิ้วมือขึ้นมาจุปากบอกปู่หวดเบา ๆกลางคืนเข้าป่าอย่าพูดถึงผีสิไอ้หวดฉันยังใจคอไม่ดีอยู่ด้วย พลันพรานเสียงก็รีบเอ่ยขึ ้นในคืนนี้ขอให้ทุกๆคนจงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอย่าได้แยกตัวกันเด็ดขาด มีอะไรได้ยินเสียงอะไรก็อย่าร้องทักเด็ดขาดนะครับทุกคนรีบพากันเข้านอนเถอะครับเดี๋ยวผมกับวินโบจะนั่งยามคุมเชิงให้เองมีอะไรผมจะรีบตะโกนปลุกพักผ่อนกันให้สบายเถอะครับ สิ้นเสียงพรานเสียงทุกคนต่างเข้าไปหลับนอนเอาแรงในเต็นท์นอนขนาดใหญ่ที่กางไว้ทั้งสองหลังนั้นโดยที่ปู่หวดได้นอนในเต็นท์นอนรวมกันกับคุณเด่นชาติคุณจองพบทิดหมานนายทองหมู่เชียนไอ้หน่อยและนายกล้าส่วนอีกเต็นท์นอนนั้นประกอบไปด้วยลุงส่างแปงนายแสงผู้กองเริงและคณะของนายประอูนที่มีชาย4คนและพระภิกษุ1รูปโดยที่นายวินโบและพรานเสียงทำหน้าที่นั่งเฝ้ายามพรานเสียงได้นำก้อนหินที่ปลุกเสกนำไปวางไว้รอบๆ บริเวณเต็นท์นอนเป็น8ทิศก่อนมานั่งเร่งบุหรี่อยู่ที่ข้างกองไฟให้แสงสว่างท่ามกลางคืนเดือนแรมที่เงียบสงัดอันปกคลุมด้วยอุณหภูมิที่หนาวเย็นของเมืองตองยีบรรยากาศโดยรอบช่างเงียบเชียบมีเพียงเสียงรีดริ่งเรไรร้องระงมผืนไพรเวลาล่วงไปจนกระทั่งมาถึงราวๆ4ทุ่มเศษทันทีนั้นผู้กองเริงได้รีบเข้ามาสะกิดปลุกทุกคนในเต็นท์นอนแบบเงียบ ๆมีอะไรครับผู้กอง ทิดหมานรีบเอ่ยถามขึ้นโดยไวก่อนที่ผู้กองหนุ่มจะรีบจุปากเบาๆแล้วบอกให้ทุกคนในคณะเงียบเข้าไว้แล้วผู้กองเริงจึงเอ่ยบอกทุกคนในคณะเบาๆ ให้ทุกคนเอาอาวุธประจำตัวสะพายติดตัวไว้เตรียมตัวหนีออกจากเต็นท์นอนแล้ววิ่งออกไปขึ้นต้นไม้ใหญ่กันเลยนะตอนนี้ฝูงช้างป่าโขลงใหญ่มันอยู่ข้างหน้าเต็นท์นอนเราแล้วพรานเสียงกับวินโบและคนในเต็นท์นอนของพวกฉันเขาแอบวิ่งหนีไปขึ้นต้นไม้กันหมดแล้วพรานเสียงจึงให้ฉันรีบมาบอกพวกเรานี่แหละ สิ้นเสียงบอกผู้กองเริงทุกคนต่างตกตะลึงงุนงงด้วยที่ช้างป่าโขลงใหญ่มาจู่โจมแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงแล้วทุกคนต่างรีบแอบไปดูตามรูรั่วของเต็นท์นอนพลันก็ต้องตกตะลึงเมื่อต้องพบเจอกับช้างโขลงใหญ่ยืนใหญ่ราวกับยักษ์หายใจทำจมูกฟืดฟัดอยู่ห่างๆออกไปจากเต็นท์นอนราว30เมตรช้างป่าเหล่านั้นดูท่าทีแล้วมันคงมีอาการสงสัยกับเต็นท์นอนของคณะมันย่อมไม่มีเจตนาดีต่อผู้บุกรุกแน่ๆตอนนี้ภายในเต็นท์นอนทุกคนต่างกุลีกุจอคลำหาอาวุธประจำกายในความมืดมิด ป้าชะมัดช้างอะไรไม่กลัวกองไฟมันมาได้ยังไงวะไม่ได้ยินเสียงเท้ามันเดินเลยเป็นพรานมา10ปียังไม่เคยเสียรูปมวยขนาดนี้ ไอ้หน่อยบนเบาๆขณะเอาปืนลูกซองห้านัดขึ้นสะพายหลัง เร่งมือหน่อยพวกเรามันเริ่มจะเดินมาใกล้เต็นท์นอนเราแล้ว ผู้กองเริงเอ่ยบอกคณะเบาๆขณะที่ยังแอบสอดสายตาลอดเต็นท์ออกไปแล้วในห่วงวินาทีนั่นเองเสียงช้างตัวผู้ที่มีลักษณะเป็นจ่าฝูงในโขลงนั้นได้ส่งเสียงร้องดังลั่นแล้วก็ชูงวงหายใจแรงดังฟึดฟัดกระพือใบหูของมันไปมาจากนั้นมันก็มีท่าทีออกควบจ้ำเดินปรีตรงมายังเต็นท์นอนอย่างไม่เป็นมิตร บ้าเอ้ยมันมาแล้ว ผู้กองหนุ่มอุทานขึ้นก่อนจะสาดกระสุนปืนคาร์บินในมือสาดขึ้นฟ้าคู่เจ้าช้างป่าตัวใหญ่นั้นจากนั้นผู้กองหนุ่มก็ตะโกนบอกทุกคน พวกเราวิ่งเร็ว สิ้นคำสั่งของผู้กองเริงทั้งคณะก็ออกวิ่งจ้ำอ้าวหนีตายจากการถูกช้างกระทืบทันทีทุกคนเมื่อได้วิ่งควบออกจากเต็นท์นอนไปแล้วช้างป่าโขลงนั้นต่างร้องคู่เสียงดังเรื่องงมผืนป่าแล้วออกควบตามกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างกระชั้นชิดทันทีก็มีเสียงผู้กองเริงตะโกนบอกลั่น รีบขึ้นต้นไม้ใหญ่เลย ทุกคนต่างรีบวิ่งปรีไปยังต้นไม้ใหญ่ทันทีแล้วทั้งหมด ก็ได้วิ่งไปปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้สำเร็จด้วยอาการที่เหนื่อยหอบกันเลยทีเดียว บ้าเอ้ยเกือบโดนกระทืบตายไปแล้วไหมล่ะเนี่ย ทิดหมานเอ่ยเบาๆขณะอยู่บนขาคบต้นไม้ใหญ ่หวังว่ามันคงจะไม่ยืนเฝ้าพวกเราจนสว่างนะครับ คุณเด่นชาติเอ่ยเบาๆในขณะที่อยู่บนต้นไม้เดียวกันสงสัยพวกผู้กองเริงคงไปปีนอยู่บนอีกต้นล่ะครับปู่ฮวดรีบเอ่ยบอกคณะทันที ตอนวิ่งหนีเจ้าช้างป่าโคลงนี้เห็นพวกผู้กองแกวิ่งออกไปทางโน้นนะครับ คุณจองพบเอ่ยบอกทุกคนบนต้นไม้พลางชี้นิ้วออกไปทางทิศเหนือเพียงอึดใจเดียวกลุ่มช้างป่าโคลงนั้นมันก็เบี่ยงเบนความสนใจจากคณะกลุ่มบุคคลที่กำลังปีนหนีอันตรายจากพวกมันเจ้าช้างตัวใหญ่เพศผู้ที่เป็นจ่าฝูงได้ร้องเสียงดังลั่นผืนป่าราวกับโกรธแค้นที่ผู้บุกรุกของมันหนีได้สำเร็จมันจึงนำฝูงโคลงของมันรีบเดินจ้ำอ้าวปรีตรงไปยังเต็นท์นอนแล้วมันก็นำฝูงโคลงของมันนั้นทำลายรื้อข้าวของด้วยการใช้เท้ารุมกระทืบข้าวของรวมไปถึงเต็นท์นอนที่ได้กางไว้ทั้งสองหลังด้วยอารมณ์โกรธแค้นเกรี้ยวกราดรวมถึงกระทืบข้าวของต่างๆในบริเวณที่เป็นเขตอาศัยพักพิงของกลุ่มผู้บุกรุก หมดกันเสบียงของเรา ทิดหมานเอ่ยขึ้นในห้วงวินาทีนั่นเองทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อปรากฏภาพตรงหน้าคือพระสงฆ์ชาวกะเหรี่ยงที่ได้ร่วมมาในคณะท่านกำลังเดินแอบย่องๆไปข้างป่าละเมาะเรื่อยๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำลังจะไปกระทำการบางอย่างที่เต็นท์นอนนั้น พวกเราดูสิพระคุณท่านจะไปทำอะไรนะ คุณจองพบรีบเอ่ยขึ้นทันที ก็นั่นน่ะสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันท่านจะลงจากต้นไม้ไปทำอะไรที่นั่นเดี๋ยวช้างป่ามันหันมาเจอเข้าก็แย่เอาล็อก มูเชียนเอ่ยขึ้นเบาๆอย่างเป็นห่วงพระสงฆ์รูปนั้นแล้วในทันทีนั้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ปรากฏร่างของชายผู้หนึ่งค่อยๆก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อชายผู้นั้นก้าวขาขึ้นมาถึงจึงปรากฏว่าเขาคือผู้กองเริงนั่นเอง พวกเราปลอดภัยกันดีไหม ผู้กองหนุ่มตำรวจตระเวนชายแดนเอ่ยถามเบา ๆพวกเราปลอดภัยดีครับและผู้กองล่ะครับ ทิดหมานเอ่ยตอบพลางกล่าวถามสำทับไปยังผู้กองเริงทันที พวกเราปลอดภัยกันดีอยู่บนต้นไม้อีกต้นนะ ผู้กองเริงเอ่ยตอบเบาๆก่อนที่คุณเด่นชาติจะรีบเอ่ยถามไปยังผู้กองเริง แล้วพระท่านไปทำอะไรตรงนั้นล่ะครับฝูงช้างมันก็ยังรายล้อมอยู่ไม่ห่างเลยนะครับ อ้อหลวงพ่อท่านจะไปเอาหม้อดินที่ใส่ว่านกระหังไว้นะท่านเป็นคนซ่อนเอาใบไม้ถมไว้เองจึงรู้ที่ซ่อนอยู่คนเดียวท่านกลัวว่าถ้าหากถูกช้างกระทืบแตกพูดว่านที่ทำการสะกดมันไว้ด้วยอาคมหมอเขมรจะหลุดออกมาแล้วจะทำให้ผีกระหังมันได้รู้มันก็จะตามมาเอาต้นว่านที่เปรียบเสมือนหัวใจแย่งเอากลับคืนไปจากเรา ผู้กองเริงเอ่ยอธิบายถึงสาเหตุให้แก่ทั้งคณะฟังพลันก็ปรากฏเสียงปืนดังขึ้นตรงชายป่ามันคือเสียงปืนสั้นของนายวินโบที่ยิงขึ้นฟ้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากพวกมันหลอกล่อให้ไปจากเต็นท์นอนฝูงช้างป่าได้หันเหความสนใจไปตรงเสียงปืนนั้นโดยพลันพลางพากันวิ่งคือร้องดังลั่นพื้นป่าด้านในวินโบก็ออกวิ่งควบอย่างรวดเร็วหนีโคลงช้างเร่งฝ่าผืนป่าไปอย่างรวดเร็วและวินาทีนั้นเองพระสงฆ์กะเหรี่ยงรูปนั้นได้ออกวิ่งไปยังบริเวณเต็นท์นอนก่อนใช้ไฟฉายขนาด4ท่อนที่อยู่ในมือรีบส่องหาหม้อดินที่ใส่ต้นกะเงี้ยที่ได้ซ่อนไว้อย่างมิดชิดแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็ได้หอบหม้อดินใบนั้นขึ้นมาเข้าไว้ในอุ้งมือได้สำเร็จพลันก็ปรากฏว่ามีช้างหนุ่มในโคลงนั้นบังเอิญหันมาพบพระภิกษุกะเหรี่ยงรูปนั้นวินาทีนั้นเอง มันจึงวิ่งปรีแตกโขลงหมายจะเข้ามาทำร้ายพระรูปนั้นอย่างรวดเร็วด้านพระกะเหรี่ยงวัยกลางคนเมื่อเห็นช้างป่าวิ่งปรีเข้ามาทำร้ายตนก็อุ้มหม้อดินปิดปากพยันออกวิ่งควบอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชีวิตรอดด้านเจ้าช้างหนุ่มก็ออกวิ่งไล่ล่ากวาดต้อนพระภิกษุรูปนั้นยังไม่ยอมลดละผู้คนที่เกาะอยู่บนคาคบไม้ต่างได้แต่นั่งมองตาปริบๆด้วยความลุ้นระทึกเอาใจช่วยพระภิกษุรูปนั้นพระภิกษุออกแรงวิ่งหนีเจ้าช้างหนุ่มตัวนั้นโดยที่มือข้างขวาก็อุ้มหม้อดินที่ภายในมีต้นว่านกระหังอยู่ซึ่งช้างหนุ่มตัวดังกล่าวก็วิ่งไล่กวาดต้อนพระภิกษุยังไม่ยอมลดละ เร็วเข้าสิครับพระคุณเจ้า เสียงผู้กองเริงเอ่ยลุ้นเอาใจช่วยพระภิกษุรูปนั้นเสียงดังขณะที่ตายังเพ่งมองดูภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าอยู่บนต้นไม้สูงแล้วในเสี้ยววินาทีนั่นเองเท้าของพระภิกษุรูปนั้นก็ไปสะดุดกิ่งไม้จนล้มคว่ำจนทำให้หม้อดินใบนั้นหลุดออกจากมือกลิ้งหมุนอยู่บนพื้นทันทีที่เจ้าช้างหนุ่มมันเห็นพระภิกษุล้มอยู่บนพื้นดินมันก็ได้พุ่งปรีหมายจะใช้เท้าของมันเข้าบดขยี้ผู้บุกรุกเจ้าช้างหนุ่มรีบพุ่งตัวยื่นเท้าเข้าไปเหยียบพระภิกษุรูปนั้นแล้วห่วงวินาทีนั่นเองพระภิกษุได้นอนหมุนตัวหลบยังเท้าของเจ้าช้างป่าตัวนั้นวุดวิดไปได้เพียงเสี้ยววินาทีทุกคนที่อยู่บนคาคบไม้ต่างพากันลุ้นระทึกต่อภาพที่อยู่เบื้องหน้ายิ่งนักเจ้าช้างป่าตัวนั้นออกแรงกระทืบมั่วไปหมดหวังจะให้เท้าของมันถูกร่างของพระภิกษุและแล้วเท้าของมันก็ไปเหยียบโดนหม้อดินปิดผ้ายันที่ข้างในนั้นมีต้นว่านกระหังที่ถูกสะกดอยู่เมื่อช้างหนุ่มกระทืบไปถูกหม้อดินนั้นแตกพระกะเหรี่ยงรูปนั้นก็ตั้งหลักยันตัวเองยืนขึ้นก่อนที่จะออกควบจ้ำไปขึ้นต้นไม้ใหญ่ในละแวกแถวๆนั้นด้วยอาการที่สุดแสนระทึกโดยที่พระสงฆ์ก็มิอาจที่จะรักษาหม้อดินที่ใส่ว่านกระหังนั้นได้อันว่าหม้อดินใบนี้คือหม้อดินที่ใส่ต้นว่านกระเงี้ยเพื่อจะนำไปให้พระอาจารย์ที่ปางลองทำลายอาถรรพ์ผีกระหังให้แต่อนิจจาทว่าในตอนนี้หม้อดินกลับต้องถูกช้างป่ากระทืบจนแตกพังยับเยินทำให้อาคมที่สะกดมันไว้โดยฝีมือหมอผีเขมรทั้ง3คนที่เดินทางมาจากเมืองพระตะบองต้องถูกคลายอาถรรพ์ลงไปด้วยด้วยที่หมอผีเมืองเขมรทั้ง3คนนั้นยังคงมีวิชาอาคมไม่แก่กล้าถึงขั้นที่จะทำลายผีกระหังให้สิ้นลงได้ก็คงทำได้เพียงผนึกกำลังแล้วสะกดมันไว้เพื่อส่งไปให้พระอาจารย์เกจิสายวัดป่าท่านหนึ่งใช้อาคมชั้นสูงในการทำลายพูดว่านชนิดนี้ให้สิ้นไปดังนั้นเมื่อพันธนาการที่หมอผีชาวเขมรสะกดไว้ได้สิ้นไปแล้วย่อมทำให้ผู้ที่เป็นผีกระหังรับรู้แล้วว่าบัดนี้ได้มีกลุ่มคนที่ค้นพบต้นว่านกระเงี้ยแล้วจะนำมันไปทำลายให้สิ้นซากซึ่งแน่นอนมันต้องออกติดตามมาเอาต้นว่านที่เปรียบเสมือนหัวใจของมันกลับคืนไปเป็นแน่เมื่อเจ้าช้างหนุ่มที่ไล่กระทืบพระภิกษุมันเห็นที่ท่าว่ามันคงทำอันตรายผู้บุกรุกไม่ได้แล้วจึงเกิดอาการถอดใจมันจึงบ่ายหน้าเข้าป่าเพื่อไปติดตามยังโขลงของมันทันทีโดยที่มันได้รีบวิ่งเข้าไปยังป่าทึบนั้นครู่เดียวก็ปรากฏร่างของนายวินโบเดินออกมาจากชายป่าทึบพร้อมกับส่องไฟฉายในมือจี้ขึ้นไปบนต้นไม้ที่กลุ่มของพวกผู้กองเริงและพวกปู่หวดปีนหนีตายอยู่บนยอดไม้นั้น ลงมากันได้แล้วครับของช้ามันไปละ นายวินโบเอ่ยบอกคนบนยอดไม้สิ้นเสียงบอกของนายวินโบทุกคนต่างรีบปีนลงมาจากต้นไม้หลังจากรวมกลุ่มกันได้แล้วทุกคนต่างรีบเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายด้วยเพราะผลมาจากการกระทำของช้างป่าโขลงนั้น ยังดีที่หนีกันได้ทุกคนไม่มีใครโดนกระทืบตาย พรานเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆ ก่อนจะนำบุหรี่เส้นใบตองมามวนสูบ ไอ้ครั้นจะยิงมันให้ตายยกโขลงมันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกมันนักเพราะป่าของพวกมันแต่เราต่างหากที่เป็นผู้บุกรุก ผู้กองเริงเอ่ยพูดกับคณะเบา ๆแล้วตอนนี้มันกี่ยามแล้วล่ะพี่ทิศ คุณเด่นชาติเอ่ยถามไปยังทิศหมาน อ๋อตอนนี้ก็หกทุ่มเศษแล้วครับเสียน้อยตอนช้างมันบุกมาตอนนั้นสี่ทุ่มเศษครับ ทิศหมานก้มมองนาฬิกาแล้วรีบเอ่ยบอกคุณเด่นชาติ ที่มันมากวนพวกเรากินเวลาตั้งสองชั่วโมงเชียวนะครับ คุณจองพบเอ่ยบอกคณะ สงสารก็แต่หลวงพ่อนั่นแหละครับแกอุ้มหม้อดินหนีช้างกระทืบเล่นเอาผมใจคอไม่ดีเลยครับ ไอ้หน่อยเอ่ยบอกคณะเสียงเรียบแล้วหันไปมองหน้าพระภิกษุชาวกะเหรี่ยงผู้นั้นทันทีนั้นคุณจองพบรีบเอ่ยเสริมขึ้นว่า อื้อหือแต่จังหวะที่ท่านหมุนตัวหลบเท้าช้างนี่นะยังกับพระเอกหนังไทยเลยนะครับดูท่าทางเก็บคองอเข่าของท่านแล้วผมว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวผมว่าท่านต้องเป็นนักเลงเก่านะนั่น สิ้นคำพูดของคุณจองพบทุกคนต่างพากันหัวเราะลั่นจะมีก็แต่คณะของพระภิกษุรูปนั้นที่ฟังภาษาไทยไม่ออกได้เพียงแต่ทำสีหน้างุนงงพวกเขาหัวเราะอะไรกัน ว่าแต่ตอนนี้เราจะเอายังไงดีครับเต็นท์นอนเราพังหมดแล้วทั้งสองหลังเห็นทีคืนนี้เราต้องนอนดูดาวกันแล้วล่ะครับ ลุงสางแปงรีบเอ่ยแจ้งบอกแกหมู่คณะทันทีนั่นเองนายประอูนก็ฉุกคิดขึ้นได้รีบเอาผ้าปิดจมูกแล้วออกเดินไปจับเอาต้นว่านกระหังนั้นขึ้นมาซึ่งกลิ่นของต้นว่านชนิดนี้เหม็นคล้ายๆกลิ่นซากศพผีชวนอาเจียนยิ่งนักแล้วอุทานเป็นภาษากะเหรี่ยงขึ้นมาเสียงดังใจความประมาณว่าแย่แล้วตอนนี้หม้อดินที่สะกดว่านกระหังแตกซะแล้วอาคมที่สะกดมันไว้โดยหมอผีชาวเขมรทั้ง3คนได้ถูกคลายลงผีกระหังมันคงตามมาเอาต้นกระเงี้ยที่พวกเราอย่างแน่นอนเมื่อนายวินโบได้ยินที่นายประอูนพูดเช่นนี้จึงรีบแจ้งเหตุดังกล่าวแก่ชาวคณะผู้กองเริงให้ทราบทันที แย่แล้วสิครับคราวนี้ผีกระหังมันหลุดจากบ่วงพัฒนาการโดยมนตราแล้วดูท่ามันคงจะตามเรามาอย่างแน่นอน พรานเสียงอุทานขึ้น แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะครับ ผู้กองเริงเอ่ยถามคณะ คงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเห็นทีเราต้องเฝ้าระวังตัวไว้ป้องกันมันไม่ให้มันมาทำร้ายพวกเราได ้นายวินโบเอ่ยบอกเบาๆแล้วหลวงพ่อท่านไม่มีของดีการพูดผีบ้างล่ะครับทิศหมานเอ่ยถามนายวินโบกลับไปทันทีแล้วนายวินโบจึงรีบเอ่ยถามไปยังคณะของชายชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นนายประอูนรีบตอบกลับมายังนายวินโบด้วยภาษากะเหรี่ยงซึ่งนายวินโบได้แปลเป็นภาษาไทยบอกแก่คณะซื้อช้างงานได้ใจความว่าพระกะเหรี่ยงรูปนี้เป็นพระอยู่ที่วัดในเมืองอินวะเพิ่งจะบวชได้ไม่ถึงพรรษาพอดีท่านกลับมาเยี่ยมญาติที่อินเลเมื่อชาวบ้านค้นหาต้นกระเงี้ยเจอทำพิธีเสร็จหมอผีเขมรเห็นว่าเป็นผู้ทรงศีลจึงไหว้วานให้นำหม้อดินนี้ไปทำลายอาถรรพ์อย่างปางลองตัวของพระท่านนั้นไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรหรอกสิ้นคำอธิบายของนายวินโบคณะซื้อช้างงานถึงกับหน้าถอดสีด้วยทางกลุ่มได้คาดคิดว่าพระสงฆ์รูปนี้น่าจะพอมีวิชาอาคมอยู่บ้างแต่ทว่าหาเป็นอย่างที่คาดคิดไม่แล้วในช่วงขณะนี้เองพรานเสียงก็ได้แต่ยืนนิ่งเร่งบุหรี่แล้วจึงเอ่ยบอกแก่ทุกคนในคณะโดยบอกให้พากันเร่งหาเศษฟืนก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อสร้างแสงสว่างให้แก่กลุ่มคณะเดินทาง ใส่ฟืนไว้เยอะๆเลยนะเราต้องการแสงสว่าง พรานเสียงเอ่ยขึ้นเสียงเรียบก่อนกล่าวสำทับมา ไปนั่งรวมกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้อยู่เป็นกลุ่มนะอย่าได้แยกตัวกันเด็ดขาดเตรียมอาวุธปืนให้พร้อม พูดจบ พรานเซียงก็จับสร้อยประคำสีดำเงาวับที่ห้อยไว้ที่คอตนแล้วปากก็ได้บริกรรมคาถาเบาๆหลับตาพริมตอนนี้ทุกคนในคณะต่างตกอยู่ในสภาวะที่วิตกกังวลโดยที่ทุกๆคนต่างนั่งรวมกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ต่างรีบป้อนลูกกระสุนปืนบรรจุเข้าปืนไว้เตรียมยิงผู้บุกรุกที่ไม่ประสงค์ดีในยามราตรีของค่ำคืนนี ้กระสุนเงินลงยันที่เราอัดขึ้นใหม่ได้ราวๆกี่ลูกวะ ผู้กองเริงเอ่ยถามพิศมาน ผมนับดูตอนอัดเสร็จได้ประมาณ176ลูกครับอัดแบบลูกโดดล้วนๆครับผู้กอง แล้วเรามีระเบิดแท่งกี่ลูก ผู้กองเริงเอ่ยถามอีกครั้ง ราวๆ20กว่าลูกครับ ลุงสางแปลงเอ่ยบอกว่าแต่ผีกระหังนี่มันน่ากลัวไหมนะครับคุณจองพบเอ่ยถามอย่างสงสัย ผีกระหังมันเป็นพูดว่านครับว่ากันว่ามันกินเฉพาะหัวใจและมันสมองของเหยื่อนะครับกรงเล็บของมันแข็งและคมสามารถจะฉีกเนื้อเอาหัวใจออกมากินและเปิดกะโหลกมนุษย์เอามันสมองออกมากินได้สบายๆเลยนะครับ นายวินโบเอ่ยบอกคุณจองพบเบาๆก่อนที่พรานเซียงจะเอ่ยเสริม เมื่อ18ปีก่อนบริษัทอีแลนด์คอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทไม้แปรรูปของฝรั่งอังกฤษส่งคนงานเข้ามาทำปางไม้ที่ป่าไม้ที่สัมปทานในป่าเขตตองยีว่ากันว่าวันหนึ่งมีคนแก่ชราชาวป่ามีท่าทีหลงป่าด้วยอาการหิวโหยเข้าไปขอข้าวในแคมป์งานไม้ของพวกฝรั่งนั่นกินแล้วหลายวันต่อมาพวกฝรั่งคนงานเหล่านั้นก็ถูกฆ่าตายในค่ำคืนหนึ่งโดยถูกฆ่าด้วยการควักเอาหัวใจและเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อเอามันสมองคนงานนั้นตายเรียบที่หนีรอดก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นจากการบอกเล่าของมิสเตอร์ปีเตอร์มาเวลผู้รอดชีวิตได้บอกเล่าว่ามันมีอสุรกายเหมือนลิงป่าที่บินได้มีหน้าตาน่ากลัวออกมาเข็นฆ่าคนในป่าไม้ซึ่งคนพื้นถิ่นเขตนี้ย่อมรู้ดีว่าไอ้ผีบินได้ตัวนั้นมันคือกระหังเรื่องราวในครานั้นจวบจนกระทั่งมีพระอาจารย์ผู้เข้มขลังวิชาที่มาจากเมืองเสียมเรียบเดินทางเข้ามาทำลายอาถรรพ์ผีกระหังต้นนั้นเรื่องผีกระหังในตอนนั้นจึงสงบลงไม่นึกเลยว่าวันนี้มันจะมีไอ้ต้นว่านชนิดนี้เกิดงอกขึ้นมาอีก สิ้นเสียงเล่าอธิบายของพรานเซียงทุกคนที่นั่งฟังอยู่ต่างถึงกับหน้าซีดถอดสีกันเลยทีเดียวเวลาที่นาฬิกาข้อมือของทิดมานได้บอกว่าบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาจนเกือบจะสองยามแล้วบรรยากาศคืนนี้ในดงผีดิบเมื่อสิ้นเสียงของโขลงช้างป่าสภาวะแวดล้อมในป่าก็กลับมาสู่ความวิเวกวังเวงอีกครั้งมีเพียงกองไฟที่ก่อไว้และมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นผสมผสานกับมีกลิ่นของต้นว่านกระหังที่กลิ่นราวกับซากศพโชยมาเป็นระยะมันช่างช่วยเพิ่มความน่ากลัวแก่เหล่าคณะยิ่งนักโดยที่บางคนก็นอนห่มผ้าเหยียดยาวอยู่บนเสื่อปูนั่งส่วนพวกที่หลับไม่ลงก็ได้แต่นั่งคุยกันอยู่พร้อมกับจิบกาแฟดำแก้ง่วง ว่านชนิดนี้กลิ่นมันเหม็นจริงๆนะครับ ผู้กองเริงเอ่ยบอกกับพรานเสียงเบาๆในขณะที่มือลูบไปที่ลำแขนเพื่อไล่ยุงป่าแล้วทำไมเราไม่เผาว่านนี้ทำลายมันทิ้งไปซะล่ะครับอายหน่อยเอ่ยถามพรานเสียงอีกครั้งก่อนที่คุณเด่นชาติจะเอ่ยเสริมมาว่า ก็นั่นน่ะสิครับทำไมเราไม่เผาทำลายเลยล่ะครับ แล้วพรานเสียงจึงเอ่ยอธิบายให้แก่เหล่าคณะได้หายข้องใจว่า ต่อให้เราใช้ไฟเผาต้นว่านนี้มันก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะแก่นของหัวใจมันนั้น อยู่ในแก่นของต้นว่านนี้มีลักษณะคล้ายหินแข็งเท่าๆเม็ดน้อยหนาเผาก็ไม่ละลายทุบตีก็ไม่แตกครับผมเคยเห็นมาแล้วครับเมื่อมีผีกระหังออกอาละวาดเมื่อคราก่อน พรานเสียงเอ่ยบอกคณะ แล้วคืนนี้พรานคิดว่ามันจะออกมาตามออดต้นว่านคืนไหมครับ ผู้กองเริงเอ่ยถามพรานเสียงอีกครั้ง ผมว่ามันต้องมาแน่ๆครับขอให้พวกเราจงเตรียมตัวกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับ พรานเสียงเอ่ยตอบผู้กองหนุ่มเสียงเข้มทันที แล้วพอมีวิธีจัดการทำลายอาถรรพ์มันได้ไหมครับพราน นายวินโบเอ่ยถามพรานเสียงขณะที่นอนเหยียดยาวมองท้องฟ้านับดาวอยู ่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพอจะมีอะไรที่ทำลายอาถรรพ์มันได ้พรานเสียงเอ่ยบอกเบาๆเวลาผ่านไปได้สักครู่ใหญ่ๆทุกคนต่างเอนกายนอนงีบเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้สำหรับการเดินทางในวันพรุ่งจะมีเพียงแต่นายวินโบผู้กองเริงและพรานเสียงเท่านั้นที่ยังคงมิอาจข่มตาหลับลงได้ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวในป่าและอาวุธปืนซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลทั้งสามนั้นชอบเรื่องเหล่านี้อยู่มากพอสมควรโดยที่พรานเสียงคอยทำหน้าที่เติมฟืนเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่คณะ ป่านี้ขึ้นชื่อเรื่องเสือดุครับเมื่อก่อนมันจะคอยกัดคนเดินทางเส้นนี้เป็นว่าเล่นเราต้องคอยเติมฟืนไม่ให้มันดับได้แต่ว่าป่านี้ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับป่าที่ดงหวายที่อยู่เบื้องหน้าเรานะครับ สิ้นเสียงของพรานเสียงผู้กองเริงจึงได้เอ่ยถามกลับทันที ป่าดงหวายมันมีอะไรล่ะครับพราน ผู้กองหนุ่มเอ่ยถามอย่างสงสัย อ้อมันก็เป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าเลยครับผู้กอง พรานเสียงรีบเอ่ยบอกผู้กองเริงแบบไม่กระจ่างในขณะที่ทั้งสามคนนั่งยามกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีสายลมที่พัดเข้ามาอย่างหนาวเย็นจับใจแล้วก็มีเสียงหัวเราะที่แสนจะเยือกเย็นลอยแว่วเข้ามาพลันสายตาของนายวินโบก็มองไปปะทะอะไรบางสิ่งบางอย่างนายวินโบจึงรีบขยับตัวเบียดเข้ามาใกล้ๆผู้กองเริงพลางกระซิบเบาๆที่รูหูผู้กองหนุ่ม ผู้กองครับมองไปตรงชายป่าสิครับ นายวินโบรีบเอ่ยกระซิบบอก คุณเห็นเหมือนผมไหมครับ พอเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่เป็นเงาทะมึนที่ชายป่านะครับ ผมก็เห็นเหมือนกันครับผู้กอง พรานเสียงรีบเอ่ยบอกเบาๆก่อนจะกล่าวสำทับตามมา หรือว่าจะเป็นอย่างที่เขาว่าครับ เขาว่าอะไรล่ะครับผู้กองเริงเอ่ยถาม ก็ต้นว่านกะเงี้ยที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงล่ะครับ หรือจะเป็นผีกระหังจริงๆครับ นายวินโบเอ่ยขอความเห็นเบาๆบัดนี้ร่างที่ยืนดำทะมึนอยู่ที่ชายป่าได้เริ่มมีอาการขยับตัวไปมาแต่ร่างนั้นมีลักษณะร่างกายดูก็คล้ายลิงป่าขนาดใหญ่หรือไม่ก็เหมือนมนุษย์ด้วยร่างที่ค่อนข้างแข็งทื่อไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจลักษณะดวงตาเป็นสีแดงกรุ่น ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับ พรานเสียงเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนเอ่ยขึ้นว่า พวกคุณรีบไปกระซิบบอกทุกคนที่นอนหลับอยู่เถอะครับให้รีบตื่นเพื่อรอรับสถานการณ ์แล้วมันคือตัวอะไรกันแน่ล่ะครับพราน ผู้กองเริงรีบเอ่ยถามพรานเสียง นี่แหละครับของแท้เลยผีกระหังมันตามมาเอาต้นว่านมันกลับคืนนี้เราจะได้วัดดวงกับผีกระหังแล้วล่ะครับ แขกผู้มาเยือนไม่ประสงค์ดีที่ยืนเป็นเงาดำทะมึนอยู่ในความมืดนั้น เริ่มมีทีท่าขยับร่างกายโดยการกางแขนออกกว้างเมื่อพิจารณาผ่านความมืดมิดมองออกไปที่ใต้แขนช่วงรักแร้ของมันนั้นมีกระพุ้งปีกอยู่ใต้แขน ผีกระหัง พรานเสียงเอ่ยขึ้นก่อนกล่าวสำทับมาว่า คุณรีบไปปลุกให้พวกเราตื่นกันได้แล้ว สิ้นเสียงเอ่ยพรานเสียงผู้กองเริงและวินโบต่างรีบไปสะกิดหมู่คณะที่นอนหลับไหล พวกเราตื่นเร็วเข้า ผู้กองหนุ่มรีบสะกิดปลุกทุกคนพลันทุกคนต่างตื่นนอนมาด้วยอาการงัวเงียโดยที่นายวินโบก็เข้าไปสะกิดปลุกคณะเดินทางชาวกะเหรี่ยงของพระสงฆ์กลุ่มนั้น มีอะไรล่ะครับผู้กอง คุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามผู้กองเริง ผีกระหังมันตามมาแล้ว สิ้นเสียงตอบของผู้กองหนุ่มทั้งคณะต่างเกิดความอลหม่านขึ้นโดยพลันโดยที่ทุกคนต่างรีบนำอาวุธประจำกายเข้ากระชับมือไว้แน่น ตัวมันอยู่ตรงไหนอะครับ คุณจองพบเอ่ยถามนายวินโบ มันยืนอยู่ตรงชายป่านู่นนะครับ นายวินโบเอ่ยบอกพลางชี้นิ้วออกไปยังจุดที่ผีกระหังตนนั้นยืนอยู่เมื่อคณะมองออกไปก็ปรากฏภาพที่น่าสะพรึงกลัวเพราะร่างหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนคนยืนทะมึนอยู่ในมุมมืด เราจะเอายังไงกันดีครับ ทิดหมานเอ่ยร้องขอความเห็น ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้หรอกครับรอดูท่าทีมันไปก่อน พรานเสียงเอ่ยบอกเบาๆพลางหักลำปืนลูกซองแฝดก่อนนำกระสุนในย่ามป้อนลงรางเพลิงทันทีในตอนนี้ทุกคนในคณะเดินทางต่างตื่นจากห้วงแห่งการหลับไหลเป็นปลิดทิ้งจะมีก็แต่ความตื่นเต้นและมีอาการหวาดกลัวผีกระหังตนนั้นท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงสว่างจากกองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้เท่านั้นพลันก็มีสายลมกระโชกมาอย่างแรงอันเป็นผลจากการสำแดงอาถรรพ์ของผีกระหังตนนั้นแรงลมพัดเข้ามายังกลุ่มคณะมีเศษใบไม้ปลิวว่อนต้นไม้น้อยใหญ่ในบริเวณนั้นต่างไหวเอ็นไปตามกระแสแรงลมที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แย่แล้วเราจะเอายังไงกันดีล่ะครับพราน ผู้กองเริงเอ่ยถามพรานเสียงดังลั่น ตั้งสติกันไว้ครับนึกถึงพระพุทธคุณเข้าไว ้พรานเสียงเอ่ยบอกคณะเสียงดังลั่นขณะยกมือบังเศษฝุ่นที่พัดมาตามแรงลมแล้วในเสี้ยววินาทีนั่นเองผีกระหังก็มีการขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะใช้เท้ายันส่งตัวของมันให้ลอยขึ้นไปในอากาศมันก็ใช้แขนของมันที่มีกระพุ้งปีกอยู่ใต้แขนแล้วสองแขนของมันนั้นก็กระพือกวักอากาศขึ้นลงไปมาแล้วตัวมันก็ลอยขึ้นสูงจากพื้นดินโดยเท้าทั้งสองข้างของมันนั้นก็ก้าวขาช่วยเสมือนเป็นการส่งตัวไปในอากาศพลางหวีดร้องดังลั่นป่ามันได้โผบินจากพื้นดินขึ้นไปบนคาคบไม้เมื่อขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วมันก็มองลงมายังคณะกลุ่มคนที่นั่งอยู่ที่พื้นด้านล่างนายวินโบรีบจี้ไฟฉายไปบนต้นไม้ก็พบกับใบหน้าที่คล้ายลิงมีขนสีขาวขุ่นรอบตัวลักษณะใบหูชี้ยาวขึ้นดวงตาสีแดงคุกรุนที่มือของมันมีกรงเล็บสีดำที่แสนยาวกับมีเขี้ยวที่งอกยาวที่ปากของมันตอนนี้ทุกคนในคณะต่างพากันสยองขวัญต่อภาพอันน่าสะพรึงของผีกระหังตนนั้น มันต้องการต้นกระเงี้ยที่อยู่กับพวกเราครับ นายวินโบเอ่ยขึ้นเบา ๆพวกเราเตรียมตัวกันไว้มันจะจู่โจมพวกเราแน่ ๆพรานเสียงเอ่ยขึ้น พวกเราเตรียมปืนกันไว้นะถ้ามันเข้ามายิงได้ทันทีเลย ผู้กองเริงเอ่ยขึ้นเสียงดัง ไอ้หมาน เองเตรียมกระสุนเงินให้พร้อมแจกไปยังพวกเราที่ใช้ปืนลูกซองเดี๋ยวนี้เลย สิ้นคำสั่งผู้กองหนุ่มทิดหมานรีบนำกระสุนเงินลงยันที่อยู่ในย่ามสะพายมาแจกให้ทุกคนในคณะที่ใช้ปืนลูกซองทันทีด้านปู่หวดรับกระสุนเงินจากทิดหมานมา5นัดรีบป้อนกระสุนเงินลงปืนลูกซองแฝดที่คุณอนุวัฒน์ให้ถือติดตัวมาทันทีในเสี้ยววินาทีนั่นเองผีกระหังตนนั้นมันได้ทะยานโผบินลงจากคาคบไม้ปรีบินพุ่งตรงมายังกลุ่มของคณะในทันที มันบินมาแล้วระวังตัวกันไว้รีบยิงมันเลย เสียงผู้กองเริงเอ่ยบอกดังลั่นแล้วชั่วอึดใจนั่นเองปืนพระราม6ก็ถูกคุณจองพบยกผ่านท้ายขึ้นประทับบ่ากระสุนได้ระเบิดออกจากลำกล้องทันทีเสียงปืนพระราม6ของคุณจองพบดังระเบิดลั่นพื้นป่าโดยที่คุณจองพบปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องส่งตรงไปยังร่างของผีกระหังตนนั้นลูกกระสุนจากปืนพระราม6วิ่งเข้าไปกระทบยังร่างของอสุรกายพูดว่านอย่างจังแต่ทว่ามันก็ชะงักชะงันเพียงเล็กน้อยแต่ไม่อาจจะทำให้ผีกระหังตนนั้นหยุดยั้งการบินเข้ามาใกล้ยังกลุ่มคณะได้เลยปืนผมเอามันไม่อยู่ครับคุณจองพบอุทานเสียงดังลั่น รีบยิงมันด้วยกระสุนเงินลงยัน ผู้กองเริงรีบเอ่ยขึ้นทันทีสิ้นคำพูดของผู้กองเริงบรรดาบุคคลที่ใช้ปืนลูกซองโดยที่มีทิดหมานปู่หวดอ้ายหนอยลุงส่างแปงนายทองนายแสงนายกล้าและพรานเสียงรีบยกผ่านท้ายขึ้นประทับบ่าวาดกระบอกปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินขึ้นเล็งตรงไปยังผีกระหังที่บินโผไปโผมาอยู่บนคาคบไม้ทันทีเสี้ยววินาทีนั้นทิดหมานได้ตะโกนให้สัญญาณ ยิงมาเลย สิ้นเสียงทิดหมานเสียงปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินก็ระเบิดขึ้นทันทีทุกคนต่างระดมยิงไปยังร่างผีร้ายกระหังตัวนั้นลูกกระสุนเงินชนิดลูกโดดลอยพุ่งไปกระทบยังร่างผีกระหังตนนั้นอย่างจังอสุรกายพูดว่านเมื่อถูกกระสุนเงินลงยันมันก็หวีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมันได้โผล่ตัวบินแถออกไปจากกลุ่มของคณะด้วยเพราะผลจากฤทธิ์อาคมของกระสุนเงินเมื่อเจ้าผีกระหังตนนั้นมันได้บินหนีหลบไปจากแนววิถีของกระสุนเงินแล้วมันบินขึ้นไปยืนอยู่บนคาคบไม้ใหญ่ของต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปโดยมีนายวินโบเป็นผู้ส่องแสงไฟฉายจี้ตามมันออกไปแต่ทว่าเจ้าผีกระหังตนนี้มันยังคงมีท่าทีดุร้ายเกรียวกราดดวงตาของมันมองออกมากระทบแสงไฟฉายสีแดงคุกรุนช่างเป็นเสียงที่เยือกเย็นชวนสยองยิ่งนัก พวกเราใจเย็นๆกันครับตราบใดที่เรายังมีกระสุนเงินอยู่มันไม่กล้าเข้ามาใกล้เราหรอกครับอย่างมากมันก็แค่ขู่ให้เรากลัวเท่านั้น พรานเสียงเอ่ยบอกคณะทันทีแล้วกระสุนเงินของเรายิงมันไม่อยู่หรอครับผู้กองเริงเอ่ยถามพรานเสียง คงประมาณนั่นแหละครับแต่ดูท่าทีแล้วมันบาดเจ็บเอาการอยู่เหมือนกัน แล้วเราจะจัดการมันด้วยวิธีไหนล่ะครับพรานคุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพรานเสียง กระสุนเงินของพวกเราทำให้มันแค่บาดเจ็บเท่านั้นผมนี่นึกไม่ออกจริงๆวิธีการกำจัดพูดว่านี่จะทำด้วยวิธีใดช่วยทวงเวลามันไว้หน่อยเถอะครับผมจะทำพิธีปลุกหุ่นพยนต ์พรานเสียงเอ่ยบอกเสียงดังก่อนจะนั่งลงขัดสมาธิที่พื้นดินหลับตาลงแล้วปากก็เริ่มบริกรรมคาถาบางอย่างด้านเจ้าผีกระหังร้ายเมื่อร่างกายของมันต้องกระสุนเงินลงยันจากปืนลูกซองหลายกระบอกของทั้งคณะมันได้โผบินขึ้นไปอยู่บนขาคบไม้ของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปมันใช้เท้าเหยียบบนกิ่งไม้แล้วมองมายังคณะที่อยู่ด้านล่างด้วยสายตาโกรธแค้นช่างน่าสยองยิ่งนัก นายวินโบส่องไฟฉายที่อยู่ในมือจี้ส่องไปที่ตัวมันเพื่อระบุตำแหน่งการแฝงเร้นกายของมัน ส่งปืนพระราม6มาให้ฉันเร็วเข้า ผู้กองเริงเรียกขอปืนพระราม6จากคุณจองพบในทันทีสิ้นเสียงสั่งการคุณจองพบรีบยื่นปืนพระราม6ให้ผู้กองหนุ่มโดยพลันเมื่อผู้กองเริงรับปืนมาแล้วจึงบอกให้นายวินโบส่องไฟฉายจี้ตาผีกระหังตนนั้นไว้คลางรีบยกผ่านท้ายปืนพระราม6ขึ้นประทับบาเล็งไปที่มันอย่างรวดเร็วแล้วกดไกปืนทันทีเสียงปืนพระราม6ดังระเบิดแผดขึ้นลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเข้าไปปะทะยังแผ่นอกของอสุรกายพูดว่านเข้าเต็มรักร่างของมันชะงักชะงันเล็กน้อยกระสุนปืนพระราม6ไม่สามารถทำพยันตรายเจ้าผีกระหังได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อเจ้าผีกระหังตั้งหลักได้ด้วยความโกรธแค้นมันได้พุ่งบินปรีตรงมายังคณะกลุ่มคนเหล่านั้นทันทีในเสี้ยววินาทีที่ผีกระหังตนนั้นบินตรงมายังคณะปืนทุกกระบอกที่อยู่ในมือของทุกคนทั้งปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินและปืนคาร์บินก็ระเบิดกระสุนออกลำกล้องอย่างพร้อมเพรียงกระสุนปืนคาร์บินและกระสุนเงินปืนลูกซองวิ่งเข้ากระทบร่างพูดว่านตนนั้นแทบทุกนัดร่างของมันกระเด็นไปตามแรงปะทะของลูกกระสุนเสียงหวีดร้องโหยหวนดังลั่นป่าร่างร่วงหล่นจากอากาศตกลงกระแทกพื้นดินดังสนั่นก่อนที่เจ้าผีร้ายตนนั้นจะรีบลุกขึ้นยืนโดยพลันแล้วหันหน้ามามองเหล่าคณะด้วยสีหน้าโกรธแค้นซึ่งตัวมันได้ตกอยู่ห่างออกจากคณะไปราวๆ20เมตรมีดวงตาแดงกรุ่นเขี้ยวยาวออกมาราวกับฟันเสือแล้วมันได้คำรามขู่คณะเสียงดังปากแยกเขี้ยวสะแยะดวงตาเบิกโพลงแดงฉาน ลูกคุณพยนต์ได้หรือยังครับพราน ผู้กองเริงเอ่ยถามพรานเสียง ขอเวลาอีกหน่อยครับผู้กอง พรานเสียงเอ่ยตอบโดยพลันโดยที่ยังนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านเจ้าผีกระหังร้ายเมื่อมันตั้งหลักได้มันก็ได้รีบใช้เท้ายันพื้นดินเพื่อถีบส่งตัวก่อนใช้แขนทั้งสองข้างกระพือให้กระพุ่งใต้ปีกกวักอากาศปรีโผเข้ามายังกลุ่มคณะ มันมาแล้วครับพวกเราระวังตัวกันไว ้นายวินโบรีบเอ่ยบอกคณะทันทีนั้นเมื่อผีกระหังบินปรีตรงเข้ามาปืนลูกซองที่บรรจุกระสุนเงินก็ลั่นออกจากปลายกระบอกปืนทั้งหลายกระบอกดังสนั่นราวป่าลูกกระสุนเงินพุ่งไปราวกับฝูงผึ้งแตกรังเข้ากระทบร่างอสุรกายพูดว่านอย่างแม่นยำแทบทุกนัดมันได้โผบินหันโฉมหน้าบินหนีไปยืนยังกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปไม่กล้าเข้ามาในแนววิถีของกระสุนเงินโดยที่มันไปยืนหัวเราะลั่นเสียงลอยแว่วเข้ามายังเย็นยะเยือกช่างเป็นเสียงที่น่าขนหัวลุกยิ่งนัก บ้าเอ้ยมันร้ายจริงๆนะครับขนาดเรายิงมันด้วยกระสุนเงินยังเอามันไม่อยู ่ทิดหมานเอ่ยสะบดเสียงดัง ก็นั่นน่ะสิครับเรายิงมันโดนเต็มๆขนาดนี้มันยังบินหนีไปได้หน้าตาเฉย คุณจองพบรีบเอ่ยสำทับทันทีนายวินโบส่องไฟฉายจี้ขึ้นไปบนยอดไม้ที่เจ้าผีกระหังตัวร้ายแอบซ่อนเร้นกายอยู ่ส่งปืนพระราม6มาให้ฉันอีกครั้งสิ ผู้กองเริงเอ่ยปากขอปืนพระราม6จากคุณจองพบเมื่อผู้กองเริงรับปืนยาวพระราม6มาแล้วได้รีบยกผ่านท้ายปืนเข้าประทับบาเล็งตรงไปยังร่างของผีกระหังที่อยู่บนขาคบไม้ตามแสงส่องไฟฉายของนายวินโบที่ได้ส่องแสงไฟจี้ตาของมันไว้แล้วผู้กองเริงได้กดไกปืนลั่นกระสุนทันที เสียงปืนพระราม6ระเบิดขึ้นลูกกระสุนปืนยาวดังกล่าวพุ่งออกจากปากกระบอกกระสุนวิ่งแหวกอากาศไปปะทะยังหน้าอกของเจ้าผีร้ายตนนั้นทันทีทุกคนต่างตกตะลึงพากันนิ่งเงียบราวกระเป๋าซากเมื่อลูกกระสุนปืนดังกล่าวแทบไม่ทำให้มันระคายผิวได้เลยมันได้หัวเราะดังลั่นป่าคล้ายกับเป็นการเย้ยหยันเหล่าคณะกลุ่มคนเหล่านี้เสี้ยววินาทีนั่นเองก็เกิดเป็นพายุมีลมพัดอย่างแรงเศษใบไม้ป่าปลิวว่อนฝุ่นตลบอบอวนด้วยเพราะฤทธิ์แห่งแรงพลังอาถรรพ์ของมันสายลมได้พัดอื้ออึงต้นไม้ที่อยู่รอบบริเวณต่างไว้เอนไปมามันช่างเป็นปรากฏการณ์ที่ช่างแสนทรมานจิตใจยิ่งนักพระภิกษุชาวกะเหรี่ยงผู้นั้นรีบนั่งลงขัดสมาธิพนมมือสวดมนต์ชุ่มนุ่มเทวดาท่องคาถาเบาๆเสมือนเป็นการควบคุมสติตามแนวทางพุทธศาสนา หมู่เชียนเตรียมใช้ระเบิดแท่งเลยนะ ผู้กองเริงเอ่ยบอกหมู่เชียนโดยพลัน ครับผู้กอง ก่อนรีบวางเป้สะพายหลังรูดซิปนำระเบิดแท่งออกมาทันทีเมื่อเหล่าคณะถูกอาถรรพ์พูดว่านเข้าครอบงำให้อยู่ในสภาวะวิกฤตทุกคนได้แต่ภาวนาให้สามารถเอาชีวิตรอดจากค่ำคืนนี้ไปได้ภาพของผีกระหังที่น่ากลัวยืนตระงานกระพือแขนกวักลมอยู่บนขาคบไม้มันช่างเป็นภาพที่น่ากลัวยิ่งนัก ท่านครับลูกคุณพยนต์ได้หรือยังล่ะครับ คุณเด่นชาติรีบเอ่ยถามพรานเสียง เรียบร้อยแล้วครับผมใช้ดินเหนียวจากป่าช้าปั้นวัวธนูเรียบร้อยเหลือก็แต่ปลุกด้วยมนตราเท่านั้น พรานเสียงรีบเอ่ยตอบโดยพลันพลางรีบหลับตาปากก็บริกรรมคาถาไปด้วยโดยที่มือก็กุมไปที่ประคำเม็ดสีดำที่แขวนคอไว้พลันหุ่นที่ปั้นด้วยดินเหนียวซึ่งมีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับวัวควายก็ปรากฏเป็นแสงสีเขียวเรืองแสงขึ้นในห้วงวินาทีนั่นเองก็ปรากฏตัวอะไรบางอย่างซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับวัวกระทิงยืนร่างกำยำสีดำคลับดวงตาแดงกรุ่นยืนจังก้าสี่ขาสายหัวไปมาทำจมูกฟึดฟัดใช้เท้าหน้าตะกุยตะกายดินอย่างแรงจนฝุ่นตลบร้องเสียงดังเสียงลั่นป่าในทันใดนั้นพรานเสียงจึงหันมาถามผู้กองเริงขึ้นเบา ๆผู้กองครับมีวิธีการหลอกล่อผีกระหังตนนี้ให้มันลงมาบนพื้นดินได้ไหมครับเพื่อให้หุ่นพยนต์ของเราเข้าเล่นงานมันได้ถนัด สิ้นเสียงพรานเสียงผู้กองเริงเอ่ยถามนายวินโบเบาๆก่อนที่นายวินโบจะเอ่ยบอกผู้กองเริงมาว่า ก็เพิ่งมีวิธีนะครับแต่เราต้องออกไปล่อมันมันต้องเสี่ยงกันหน่อยครับ นายวินโบเอ่ยก่อนจะเดินไปยังใต้ต้นไม้เอาไม้ค่อยๆขุดเอาต้นกระเงี้ยที่ฝังดินไว้ขึ้นมาซึ่งกลิ่นของต้นว่านชนิดนี้นั้นมันช่างเหม็นอบอวนราวกับกลิ่นซากศพยิ่งนักจนทุกคนในคณะต้องป้องจมูกเอาไว้แล้วนายวินโบรีบเอาเชือกมัดต้นว่านห้อยตรงแตงถือไว้ที่มือแล้วเดินมาพูดบอกเหล่าคณะ ไอ้ผีกางตนนี้มันต้องการต้นว่านนี่ครับถ้าเราเอาว่านนี้ออกไปล่อมันเพื่อให้มันลงมาจากยอดไม้มาเสร็จแล้วแน่ครับ นายวินโบพูดจบได้เอ่ยสำทับมาอีก ผู้กองกับหมู่เชียนออกไปล่อมันกับผมนะครับเราต้องใช้ระเบิดกับปืนด้วย เมื่อได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วผู้กองเริงนายวินโบและหมู่เชียนได้ออกไปทำการหลอกล่อให้ผีกระหังตนนั้นบินลงมาจากขาคบไม้ทันทีโดยผู้กองเริงได้ถือปืนลูกซองแฝดนายวินโบถือปืนสั้นส่วนหมู่เชียนได้สะพายย่ามที่เต็มไปด้วยระเบิดแท่งและมีปืนสั้นเน็บอยู่ที่เอว1กระบอกแล้วบุคคลทั้ง3ต่างรีบวิ่งออกไปตรงไปยังชายป่าเพื่อล่อหลอกผีกระหังตนนั้นทันที พวกเรารีบไปกัน ผู้กองเริงเอ่ยบอกนายวินโบและหมู่เทียนเสียงดังลั่นอาถรรพ์ผียอดหวายยังไม่จบเพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดอาถรรพ์ผียอดหวายตอนที่4ที่จะออนไลน์เร็วๆนี้นะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ